लेकिन तू हर जगह है। शिद्दत से चाहता हूँ, दुआ में मांगता हूँ, रातों को जागता हूँ मैं तेरे ही लिए। आँखों से बह रहा हूँ, दिन बोले कह रहा हूँ, हर गम को सह रहा हूँ मैं तेरे ही लिए। तुझ बिन अधूरा अधूरा सा लगूं, खुद को आ तुझसे मुकम्मल मैं करूं। चाहिए मुझको तू चाहिए, हाँ मुझे सिर्फ तू चाहिए। उस पार तक मुझे आए तू नजर, वो रात की दीवार हो या सुबह का उजला दर, इस पार से उस पार तक मुझे आए तू नजर। तू आसमां से जमीन तक, तू गुमान से है यकीन तक, तुझ बिन अधूरा सा लगूं, खुद को आ तुझसे मुकम्मल मैं करूं। चाहिए मुझको तू चाहिए, हाँ मुझे सिर्फ तू चाहिए। शिद्दत से चाहता हूँ, दुआ में मांगता हूँ, रातों को जागता हूँ मैं तेरे ही लिए। आँखों से बह रहा हूँ, बिन बोले कह रहा हूँ, हर दम को सह रहा हूँ मैं तेरे ही लिए। मुझे छूके कर रवान, इस जिस्म के सफर में कहीं रूह का निशान। मैं जम गया हूँ बर्फ सा, मुझे छूके कर रवान, इस जिस्म के सफर में कहीं रूह का निशान। है प्यास में तलाश में उम्मीद में तू ही आस में, तुझ बिन अधूरा अधूरा सा लगूं, खुद को आ तुझसे मुकम्मल मैं करूं। चाहिए मुझको तू चाहिए, हाँ मुझे सिर्फ तू चाहिए। शिद्दत से चाहता हूँ, दुआ में मांगता हूँ, रातों को जागता हूँ मैं तेरे ही लिए। आँखों से बह रहा हूँ, दिन बोले कह रहा हूँ, हर गम को सह रहा हूँ मैं तेरे।